Sport i Robert Grzędowski. Dawid Kubacki, mistrzem Igrzysk Europejskich w skokach narciarskich, wygrał dziś konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Zwycięstwo Dawid zadedykował lekarzom, którzy kilka miesięcy temu uratowali życie jego żony Marty, a ze swojego dzisiejszego występu był rzecz jasna zadowolony. Naprawdę fajnie mi się skakało od pierwszego skoku. To, co działo się na małej skoczni, poszło w zapomnienie. Tam rzeczywiście głowa z nogami nie miała połączenia, do tego nogi były przymęczone, trochę wolne. Czułem to po prostu i próbowałem to nadrobić innymi mięśniami, a to niestety w skokach nie działa. Tutaj od pierwszego skoku całkiem przyzwoicie. Później dochodził coraz większy doping, coraz lepsza atmosfera na skoczni, trochę adrenaliny związanej z zawodami. Zaspokoiłem ten swój głód takiego dobrego skakania. Drugie miejsce na Wielkiej Krokwi zajął Austriak Jan Herl, trzeci był Niemiec Filip Raimund. Kubacki wywalczył 12. polskie złoto Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Oprócz tego na konto biało-czerwonych wpadło dziś srebro Klaudii Zwolińskiej w kajakarstwie górskim i 5 brązowych medali. To zasługa kickbokserów oraz reprezentantek w tekbolu. W klasyfikacji medalowej Polska zajmuje 6. miejsce, ma łącznie 47 krążków na koncie. O jeszcze jeden powalczą dziś Adrian Duszak i Marek Pokwap, czyli debliści w tekbolu, a jutro ostatni dzień rywalizacji na arenach Igrzysk Europejskich. Wieczorem na stadionie Wisły ceremonia zamknięcia. Ruszył kolarski Tour de France. Wielka pętla rozpoczęła się w Bilbao w kraju Basków. Pierwszy etap wygrał tam Brytyjczyk Adam Yates, który wyprzedził swojego brata bliźniaka, Simona. Poważne straty zanotował jeden z faworytów, Richard Carapaz, który uczestniczył w kraksie, a z powodu tej kraksy wycofać z wyścigu nawet musiał się inny czołowy kolarz, Hiszpan Enric Mas. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, był dziś 41. Polskie siatkarki mają już zapewniony udział w turnieju finałowym Ligi Narodów, ale rozegrają jeszcze jeden mecz fazy zasadniczej. Jutro rano czasu polskiego zmierzą się z Koreankami, czyli z zespołem gospodarzy turnieju w Suwon. Przed ostatnim dniem fazy zasadniczej Polki są wiceliderkami tabeli. Koreanki zajmują ostatnie miejsce. Zdążyłyśmy już poznać na wideo odprawie ten zespół. Charakteryzuje się szybką, solidną grą. Dużo pracuje z blokiem, także przed nami wyzwanie dokładnego pozycjonowania bloku. A resztę okaże się w trakcie spotkania, jak bardzo postawią nam się Koreanki. Mówiła środkowa Joanna Pacak. Początek meczu o 7 rano, a 5 po 7 pierwszy niedzielny serwis sportowy w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju, a także na Pomorzu miejscami możliwe burze lokalnie z opadami gradu. Na termometrach będzie przeważnie od 22 do 24 stopni, nieco cieplej na południowym wschodzie do 27 i nieco chłodniej nad morzem w okolicach 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 8,5 minuty po 23, to ciągniemy ten wózek z napisem Departament Rytmu Trójki dalej, ale to już z górki, bo program do 24 bawimy się niezmiennie formą, łapiemy zdrowy dystans, rozwijamy skrzydła, po prostu czerpiemy te małe przyjemności. Jeżeli macie Państwo ochotę dać znać o ulubionych owocach, to jest jeszcze czas, ale też można dać znać, gdzie i jak słucha się programu Trzeciego Polskiego Radia. 227 Trójek. Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi, Trójka włączona niezmiennie. Good feeling. Feeling, yeah. got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a wind in my chest and that's on. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I want to play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a body boy, plus way back. I got a feeling it's a wrap. ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. prawie 19 minut po 23. Trójka Polskie Radio i niezmiennie Departament Rytmu, a przed momentem naturalny przekaz z Łąki. To one, two, three i łączymy się z Państwem. 227 trójek. Dobry wieczór. Pytacie Państwo, co robimy w ten dni wieczór? Otóż ja siedzę sobie przy swoim biurku, czytam książkę Mircea Eliade, Traktat o historii religii, sączę zimną zupę chmielową z pewnego rogatego zwierzęcia i słucham muzyki z Trójki i bardzo mi z tym dobrze. To do tego dopełnienie, no tak, no bo Trójka puszcza świetną imprezową muzykę na sobotę. To jeszcze jeden owoc działania Daniela Leśniewskiego, który łączy Państwa z anteną. Słuchamy Waszej audycji, już od 3 godzin jest DBS. Spędzamy fantastyczny wieczór z żonką przy winku i świecach. I pięknej muzyce. I pięknej muzyce. Pozdrawiamy wszystkich. Pa. Pa. To proszę utrzymywać to dobre nastawienie, niezmiennie, na program trzeci. Yeah, you know what I want, yeah. Follow me, follow me. Program Trzeci Polskiego Radia. Take. Proszę bardzo, to już w pół do 12 jest trójką, jak słuchacie, wysoki level, nawet 42. To takie granie na wszelki wypadek, żeby nauka w las nie poszła. Wakacje, lato, fun, taki party time, sobotni relaks, a tak w nawiązaniu do owoców, tu chyba ktoś chce coś dodać. Ja odnośnie tego pomidora, ja miałem takiego kolegę, myśmy na niego mówili pomidor. Bardzo dobry człowiek był. Mango lubię. Ale pomidory też uwielbiam i robię przeciery pomidorowe, z których korzystam cały rok. Super wychodzą przetwory. Na pizzę, na zupę pomidorową. Ale pomidor był super fajnym człowiekiem. Proszę, w sprawie tych owoców jeszcze macie Państwo czas przez 29 minut. 227 trójek, najlepszy pomidor o tej porze w soboty. Myślę, że jednak koktajlowy. Dobrze, gramy dalej. Klasyka disco przez wielkie K, nawet można powiedzieć spokojnie. Ogromne Bonnie M, Diddy Cool. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Tutaj Trójka, tu Departament Rytmu 227 Trójek. Owocny wieczór dziś. To jeszcze jedno info, można powiedzieć, z sadu. Mam takie małe wspomnienie odnośnie owoców i warzyw. Ja chciałbym się przypomnieć, że nie słyszałem w ogóle nic o takim jabłku jak papierówka. Dwa dekady temu mieliśmy dwie papierówki, które kibicu obradzały co drugi rok. Raz jedna, raz druga. Ja do dzisiaj nie potrafię tego smaku zapomnieć i jeszcze do tej pory nie miałem możliwości też posmakować tak dobrych papierówek. A z jabłek, z papierówek też na przykład szarlotka na ciepło z lodami. Szczerze mówiąc, te lata lecą, a u mnie jak u golców, gdy widzę słodycę, to kwicę. Proszę Państwa, ale teraz granie akurat z takiego miejsca, gdzie bardziej daktyle niż jabłka, czyli w Trójce Ofrahasa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. prawdę w Trójce, jeżeli chodzi o Departament Rytmu, no to będziemy powoli finiszować. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Siedzę na działce, zjadłem parę poziomek, parę malinek, troszkę porzeczek. Księżyc świeci, siedzę z psem i słucham Trójki. Chwilo trwaj. Dobranoc. Nie od dziś przecież wiadomo, że w życiu piękne są tylko chwile. Dlatego to je warto przede wszystkim kolekcjonować w życiu. O północy serwis Trójki, czyli za 9,5 minuty. Po serwisie nagram Margana i Michał Margański, czyli stan Michałów na antenie programu trzeciego będzie się zgadzać. Zatem w imieniu całej Trójki życzymy znakomitego ciągu dalszego z programem trzecim. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski i Michał Żołądkowski. Good!